yavrum kalim ve bafim suyu akça tahta tahta parça parça Kali hay sırha safet Barahi yâre berge bit Kali hay sırha safet Barahi yâre berge bit Biyabarim kalim ve bafim suyu akça Tahta tahta parça parça Kali hay sırha safet Barahi yâre berge bit Kali hay sırha safet Barahi yâre berge bit الا یار جان بهن خویت ندیدم بدخشان آمدم رویت ندیدم ز بغلان تا مزا رو شهر را مثال تارگی سویت ندیدم مثال تارگی سویت ندیدم بیاوریم قالیم به بافیم سوی اخچه تخت تخت پارچه پارچه قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید کابل با کسی پیمان ندارم آواز رفتن پغمان ندارم با استالف کجا روهم شود چا که شوق سنبول و ریحان ندارم که شوق سنبول و ریحان ندارم بیاوریم قالیم به بافیم سوی اخچه تخت تخت پارچه پارچه قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید بدخشان علاها بسیار دارد هزاران گل رخ و دلدار دارد ولی باید بدانی ای مینه دل عاشق به ظلفتکار دارد دل عاشق به ظلفتکار دارد بیاوریم قالین به بافین سوی اخچه تخت تخت پارچه پارچه قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید قالی های سرخ و سفید برای یار برگه بید نس جدل برد بالین بسازم ز چشمانم برد نالین بسازم اگر با من روی در شهر اخچه برنگ خون برد قالین بسازم